ورپسې بل امر سلطاني. کله د کتاب په موقع باندې د جهاد په موقع باندې او کله د هغې نه علاوه خط خطا وي نو د هغې حکم بیانوي. نو خط خطا په عام موقع کې هم کېدی شي او خط خطا په جهاد کې هم کېدی شي، خو د دغه جهاد په مناسبت باندې دې سره اغه زیات ورلګي تاسو کې هم دا غواړم. او کله چې پتا ده چې اراده د قتل نی او قتل شي، د مثال په تور باندې یو مسلمان فوجي دی او هغه نشانه اغسطې ده د کافر، د هغه په خوا کې بل مسلمان دی او د هغه کافر په ځای باندې د دنه مسلمان ولګېده، دا کافر خطا شو. د زکات خطا دا غي حکم څه دی؟ نو هغه حکم بیان دی او هغه درې صورتونه یې پکې بیان کړي. د دیت او د کفاره په حواله باندې وما كان لمؤمن او نصائب دفارا دیس یو مؤمن ان يقتل مؤمنا داشده ملکی مؤمن بللرا ان يقتل مؤمنا آخرا داشده ملکی بل مؤمن لرا، دا دا مؤمن شان لري. وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا عمدا، دا دا مؤمن شان لري چه مومن بل مومن سردن عمدن ملک. ها الا خطا لیکن داتنا خطا انتا دیلی خطا انتا دیلی او خطا دې هلته د فقهي کتابونو کې موږ وایو یو خطا کلکی او بله خطا کلکت دواړو ته ورځي، دواړو ته کټې خطا ویل کېږي. خطا کلکت د مثال په تور باندې دې نشانه واخلي د کافر، د ده خپل ذهن دا کافر دی او حالانکه هغه مسلمان، دا خطا کلکت. او خطا کلکت دا عنوان دې سره کوم مثال دی، یو مسلمان ولاړ دی او بل کافر ولاړ دی او دې ځانه دې د کافر نشانه واخلي د کافر، خو لیکن فاصل کې غلطي راځي د کافر په ځای کې مسلمان ولېږي، دا خطا کلکت شو. دواړو ته کتلې خطا ګرځي. ومن قتل مؤمنا آجاتي قتلتا يو مؤمن لرا خطأ فخطا يباني فتحرير رقبة فعليه تحرير رقبة. نفس لازم في فتباني آزاد ولد يوكس مؤمنة كمؤمن بي ذکر در رقبی او مراد کنه شخص، ذکر در جز او مراد کنه کل، آزادول ده یو چکتی یعنی آزادول ده یو کسی لبینزی یا لغلا او چه مومین کفارتن ودیتن او دیت مسلمتن که حواله کول بشی الى اهله اهل مقتول تا دا چې کله مقتول ام مؤمن وي او د مقتول وارثات ام مؤمنان وي نو کفاره به هم راځي او دارنګې دیت به هم راځي کفاره تحریر د رقبې شو او دیت چې دی نو د هغې درې نصابونه دي هر یو نصاب سره ورکېدی شي فلکو خان هغه فلکو خان کوم قسمه دي د فقه کتابونو کې بیا مزید تفصیل فلکو خان او یا زر دینار زر اشرفای او یا لس زر دراهم د درې وړو نصابونو کې هر یو نصاب دا چې کوم دی نصاب د دیت دی وديت او دیت مسلمت حقیوال کول بشی الى اهله اهل مقتول تا الا ان يصدقوا مگر دا چی مافیو کی غی تصدق په معنا د مافای دلتا قرآن کہتا تھا حضرت سامی سے رحمۃ اللہ علیہ پہ حوالہ لے لو الا ان يعفو مگر دا چی عفو کی وارثان د مقتول دیت ناخلی مسلمت خو کفاره و بهر حال لازی ها ذکر آغا حق تا اللہ ترالی دیت آغا حق تا بانده لی بانده خبر حق تا تولیش تا اللہ جلد جلالو حق نیشی تا تولیش دایو کلت شو که مقتول ام مومن بین او دا مقتول وارثان ام مومن آن نو کفاره ام شو دیت ام شو ورقصی دیم کلت مقتول اغا مومن وی او دا اغا وارثا اغا حربی کافرانی دا دار الحرب کافرانی لقدی صورت کے صرف او صرف کفار راضی تحریر در رقبی او دیت مشتری ذکا دیت پا حقیقت کے وراثت تے او دا مومن وارث مومن کی دی تھی او دا مومن وارث کافر نہیں کی دی او خصوصا کافر تدار الحرب دکا موانع میراث را نیلا جهاد رفق و قصد و اختلافی دین دار نیو اختلاف تا دین دے او بل اختلاف آد دار فَإِنْ كَانَا قَدْ كَشَرْتَهُ مَقْتُول من قوم ذات خلقنا عدو لكم في دشمنان مستاسو وهو مؤمن او دي مؤمن فتحرير رقبة نفت لا تندى فتحرير اي فعليكم تحرير للازم دي فتاسبان دي تحرير رقبة مؤمنة آزاد والسيوكت مؤمن فقط كفارة او دیت نیشتر زکا دا اغو وارثان حربی کافران و این کانا او کچرتو مقتول من قومن دا درد خلقنا بینکم و بینهم نیسا دا درین صورت دے مقتول اغا زمیو غیر مسلم او زمیو او قوم امثله اغذی میان او مسلمان اولا گیده او تد که زمی مرس قبض خطا کر افتی صورت کے بعد کفارا ہوں رازی دیت کم رازی و وَإِنْ كَانَا أَوْكَ تَرْفَهُ مَقْتُولٌ مِنْ قَوْمٍ دَذَاتِ خَلْقُنَا بَيْنَكُمْ تِفَمْيَسَّاقُ فِي وَبَيْنَهُمْ أَوْكُمْ يَسَّاقُ لِكِ مِيْسَاقٌ مُعَحَدَوَا مرادتنا اغا عام بالإمّره نفذيتن نفعليكم ديتن نفذ جلده فتا سبان ديت مسلمتن كهوال كول مشي الى اهله اهل مقتول تا وتحرير رقبه مؤمنه وتحرير رقبه مؤمنه اولاد دي فتا زبان دي آزاد ول بيو كت مؤمن كفاره داد اسلام اعتدال دے او داد اسلام وسعت سے وسعت کیو ذمی تا دارو اسلام شہری کا اگر سے نو غیر مسلم دے اگر پہ بالکل آغا شانتی حیثیت پر کر دے فدی معاملہ کی دا قتل فتا پر معاملہ کی کم حد کی مسلمان نوار کرے ورپسی بل حکم روان دے کفاری حکم بیان سے تحریر درہ کبھی کچرتا تحریر درہ کبھی کی دے چنو تحریر درہ کبھی بھی او کہ تحریر درہ کبھی نشک کی دے نبیاد اگی متبادل دو میاشتی مسلسل روجی دی فمن لم یجد رقبتا آغشا جنمون دل رقبا یا ونا لکدادو یا رقبا ملاویدا خودو بیجدان او طاقتنو فمن لم یجد پس آغشا جنمون دل رقبی لرا فسیام شهرینی فعلی سیام شهرینی نو پس لازم دی پدبانی روجید ومیشتی متتابعینی پر لپسی توبتا من اللہ پیتبار دسو بیبانی دا جانبات اللہ کرانا توبتا من اللہ اے کفارتا من اللہ دا بطول کفارت وکان اللہ علیما حکیما او جلت لا عالم خاون لحکمت علوان دی کتی فتا بیان شو دارید دریش لطونا بیان شو ورپسی فقط دی عمد بعد تفویر تفویر پی اقربی او دا قط دی عمد خود دنیا کسی زرست دا لاغا خطور بنگرک کی تفویرن بیان شوی دا چه آغا کساس دیخا کتبا علیکم الکساس فل قتلا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا آجَاتِ مَلْكَ يَوْ مُؤْمِنْ لَرَا مُتَعَمِّدًا قَسْدًا عَمَدًا فَجَزَاؤُهُ نُفَتْ بَسْلَا تَدَسِلَا جَهَنَّمُ جَهَنَّمْ دَا خَالِدًا فِيهَا تِبَهَ مِشَيْ فَدَا جَهَنَّمْ كِي وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَوْ غَزَفْرَدِ اللَّهَ تَلَا فَدَا قَاتِلْ بَانْدِي وَلَعَنَهُ أَوْ مَلْعُنْكَرَدِ دَلَرَا وَأَعَدَّ لَهُ أَوْ كِيَارْ كَرَدِ دَدَدَبَّارَا عَذَابًا عَظِيمًا عَذَابْ دُوِي دادا قاتل دستت قیامت سزالا دا خلوز نمراد کا دوام بارت دیشی لیکن دا مجازی مانا دا خلوز دا نگیا جدی قتل نمراد دے قتل استحلالا لو تجاہیت کر ومن یقتل مؤمنا متعمدا مستحلا قتله فضو دا قتل و تجاہیت کر استحلال دا معصیت دا کفر دے ندے کافر دے او کافر دا پر خلوص پر نار دے او یاد خلوص نقبل حقیقی مانا رواق دے او صورت استحلال ندے لو من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیها اے ما کسر فیها اکسن سبیلا روز پہ پکی تردیر زمانی پوئی زکتا سنگین جرم لے ورپسې بل امر سلطاني چې کله د جهاد سفر وي د پایې کې تحقیق پکار وي او دارنګه که څوک خپل اسلام پیش کړي نو په هغه باندې بدګماني نه پکار چې ته کافر یې. بلکې د هغه په دغه خبره باندې اعتماد پکار وي. د دنیا لپاره او د دنیا د باندې اصول لپاره په هغه باندې بدګماني نه پکار چې ته کافر یې. چه پا آغا بانده دو کفر الزام پوله کوله شی، قتل کوله شی، او دا آغا مان زبط کوله شی. دیتا ضرورت نیشتا ده. یا ایوها الذین آمنوا اعتصالو چی ایمان الورده اذا ضربتم فی سبیل اللہ فا آوکی تتاسو خروجو کی پلارد اللہ تلاتی ضربتم خرجتم یا ضربتم سافرتم سفر کوي تاسو په لار د الله تعالی نو فتبینوا فاستحقوا کوي تاسو ولا تقولوا او تاسو موای لمن اتاك القائلکم السلام فدې پېښ کتابو ته اسلام لرا لست مؤمنا جتنی مؤمن السلام الاسلام نچ څوک دتا خپل اسلام پیش کی بای د مسلمان نو تاسو ته دا موایي چې لست مؤمنا د تقولو لپاره مقول ده لا تقولو له لست مؤمنا تاسو ته موایي چې ته مؤمن نه ته کافر ځکه د مال لپاره بدل کی کوي ځکه چې کوم څوک پوری موته کافر دی چې په وجه دې نه شي الزام در باندې راځي نو ته موایي دا کافر دی او دا کافر وجل هغه جایز دی نو چې مړی کې نماز به نه واخلي سب تغونا تاسو لټوئ عرض الحیات الدنیا سامان د ژوند د دنیا و عند الله بس په نسبت الله تعالی باندې مغانم کثیره غنیمتونه ډیر دي دتک کس زمان نه علاوه بلا ډیر غنیمتونه کذالک دارنگی کنتم ویتاکو من قبل واجد دینا فمن اللہ علیکم نفس احسان کل سلا پتاب باندی نفذین کی پا ایمان کی لطا رسوخ در کر فَتَبَيَّنُوا نُفَسَّاتِ كَوَيْتَاكُ اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا چه بیشکا دیلا سرا پاس بانده چه تازوی کوئی خبیرا خبردار ورپسی ترغیب جهاد او بشارت لا يستغل صالحونا نبرابریگی ناس خلق من المؤمنین دا مؤمناتنا غیر اولی الضرری ما سیوا د خاون دانو د ضررنا د ضرر نمراد او وزرون دی تکلیفون دی لا يستوي القاعدون والمجاهدون في سبيل الله چې کوم قاعدون علی الجهاد دي او کوم مجاهدون فی سبیل الله دي دا ټول نه برابر دي مجاهدین ته الله جل جلاله فضیلت او فوقیت ورکړي او قاعدین باندې خو دا قاعدین نه کوم قاعدین مراد دي هغه قاعدین چې غیر اولی الضرر دي او دا آیت کلمه محمول ده په هغه حالت باندې چې جهاد او فرض کفایی بی جهاد کلا فرض عین بی او کلا فرض کفایی رسی کلا جهاد فرض کفایی بی تو دا آیت تعلق داری سارے نو پتک کہا رکھ کے پس دا مسلمانان باندې قتال کول هغه ضروری دی په ټولو مسلمانان باندې ضروری دی چې کوم مسلمانان په کلی کور کې دي نیکان دي خپل صحت کوي خپل عبادت کوي نو دای کوم کوي نام نیکان او چې کوم jihad کوي نو دای کوم کوي خدای نسبتا غوړ دی ځکه هغه په کلی کور کې عبادت کوي او دوی مثلا محنت ته jihad هم کوي نو دای غوړ دی چې نو راځه خبره او که جهاد پر دی نی دغه او صورت کې نه جوړي ځکه چې کوم تاریخ ته جهاد دی هغه بیا فاسق دی او چې کوم فائل ته جهاد دی هغه بیا صحیح دی دا چې کله فرض کفایي نه پای باندې حمل نه لا یستویل قائلون نه برابرېږي نه خلق د قتال نه من المؤمنین د مؤمنان نه او غیر اولی الضرر ما سوا د خاوندانو د ضرر نه که څه خلک داسي هغه صاحب اعذار دي او د قتال نه پاس دي په کلي کور کې خپل عبادات برابر کوي د بیا د دی حیثیت او د هغه مجاهدینو حیثیت برابر دي ځکه د دی دا تخلف او قلود چې دی دا عنه ذهن دی المجاهدون عدد كيف القاعدون باني نلاجد سبيل القاعدون والمجاهدون او نبرا بريدي اغفل اتجهاد كي في سبيل الله فلا تلا تلا كي في اموالهم فمالون قلوبان دي وانفسهم او فزانون قلوبان دي فضل الله المجاهدين كوفيت وركد الله تلا اغفل قطاع اتجهاد كي بی اموالهم و انفسهم پا مارون اکلو فزانو اکلو باندی دیتے فوقیت ورکدے علل قائدین اپنا سفرت باندی درجتاً پیتبات درجی باندی مجاہدین کی سبیل اللہ دا اعداد درجتاً او قائدین اغا ادناد درجتاً ولكن في دوارا درسي وكلن اي وكلن من الفريقين كقائدين او كمجاهدين داخل وجه تمامي كفيدا زكاة جهاد فردين هره فرد كي فايدة فغيبا لحمل وكلن او دوارا فريقة دي وعد الله الحسنى وذكرت الله تعالى دي سرى الحسنى فستا وفضل الله المجاهدين فوقيت وركده الله ترى مجاهدين تا على القائدين اپنا سبان دي اجرا عظيما فأجر الوصلا نألت درجة قوي لذات درجة دفار تفصيل شو شد درجة نمراد معمولي فرق نده فرق دير درجاتن داد اجرن نا بدل دے فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرن عظیمن اے فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین درجاتن من ہو تو درجی بھئی درجاتن چسوسو درجی دے من ہو جانبات اللہ تعالینا ومغفرتاً او بخندا ورحمتاً او مهرباندا وكان الله غفورا رحيما دل ترى بخنك مهربانا ورفتي بالأمر سلطاني سرنگی دا دن دا اعلاد فارق کے ساتھ پکار دے تدا کشان تے ہجرتوں کله به هجرت پکاري، کله به قتال پکاري، کله به انفاق پکاري. او کله به صبر او استقامت پکاري. د چې کوم خلک هغه طاقت ته هجرت لري او هجرت نه کوي، نو دا هغه لپاره تفریح. ان الذين بيتكا كسان توفاهم الملائكه توفات كيد لرا فرشتي ظالمي انفسهم پتا چار کې چې دای ظلم کوي په ځان مو قرباني بعدم الهجره پدغه نقصان کې پراتی تاریکین ته هجرت وی او پدغه وخت کې بیمار راځي فرشتي ته نو کوله راوځي نو فرشتي وته وای نو قالو اوای فرشتي فیما کنتم فکم یو شی کې وای تاسو فیما کنتم فی اي شی کنتم فکم یو شی کې وای تاسو یعنی پتا کو باندې صدا سے غټو هغه پایز چې تاسو ته هجرت کو نه کړی ندای و ته وتر کې نو قالو او ای دوی کنا مستضعفین غنگا به بتا او اجزا فی الارض بزمکتی نمن د خپل ذوق او د خپل بے بسای ته وجنا هجرت نه کړی شوی ورته هجرت ته اراده وا فرشتی و توائی نو قالو اوائی فرشتی الان تکن آیان و ارض اللہ اسمکت اللہ ترا واسعتا فراغا فتوها جرو فیها پتا صبا ہجرت پڑھو پدے کے مطلب کا سب اے بسائی تا حضوان کی پتا رو کفر کی ممتیرو نا اغبا ختم شو آزادانا طور پتا تو فقبل دین بانی عمل شروع کرو بل وطن تا بتلی بجی نو فاولائک فساخلتی مأواهم جهنم زید دوی جهنم دے وساءت مصیرا او ناکار دے فا اعتبار دو صاحبان دے وساءت مصیرا وساءت رجوعا او مرجعا مصدرم کلی کی او صیغت ظرف کلی کی ددای دا بنا دا بدروري الا المستضعفين مدر اكسان المستضعفين تدای بے بسی حقیقتا من الرجال تسرونا والنساء او دمدنا والبردان او دماغمانا لا يستطيعون حيلة تدای وصلری حيلة دس تدبیر حیلتاً اے حیلت القروجی دست ذریعید قروج بلکل اسباب و سرمین سس طاقت و قدرت سنام نفقہ و خرچقہ و سرمین وَلَا يَحْسَدُونَ سَبِيلًا اَوْ دَيْنَكِ جَنِيلًا لَلَا دلار جس کے سطح پہچان و تنیم شکمی طریقی سروجو کمالات اگر اتیاز دیم نظاهر قواتی بے بطلی فَأُولَادِكَ فَسْدَاخَلِ شِرِي عَسَى اللَّهُ مُمْكِنَّا جَلَّ تَلَىٰ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ أَفْهُمْ كِدْرِسَ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا غَفُورًا نظاهر وعیدنا بہر دی ورپسی مجید ترغیب که یو تن داشو چه هغه هجرت کو نه الله جل جلاله کول بل ځای کې مزیدار ځای کو تو ورکی فراخ ځای کو تو ورکی او که بظاهر ته هجرت طاقت او قدرت نو او هجرت یو کو او شروع یو کو سرته اومن راتو دته با د کامل هجرت اجر او ثواب ملایوی لکه جندو ابن زبرا لیسی رضی اللہ و سرانگو صاحب سراسو دیمارو و پتر کی حجرت پانی چکم وعید را رہے لپدی پانی دیر زیاد انتیائی خفش چچتا زون پتر کی خلقو کرانشم زامنو تیوی زامنو وطوی چیائی کی استثناک دلے ایک لن مستضعفین من الرجال والنساء والغندان لا يستطيعون مخيله ولا ينتظرون سبيلا ففتك خلقك ففاوت خلقك في تزوادمي انفسهم ولكن فبيان اقرار الكتنا ما اوباتي دريزا او دمكي مكرمين الى وانتو فنارك فتباني وفات رارك ومن يهاجر في سبيل الله آتا هجرتك فلا دل تلاتي يجد في الارض ثيب عمومي بزمكتي مراغما كثيرا زائد هجرتين مراغما اي مهاجرا زائد هجرت مراغما كثيرا زائد هجرت دير وسعة او فراقي وسعة في الرزق والمال رهائي سفر وزائد ملوشي مال او اسباب او وزائد بوتن دير ملوشي ومن يخرج من بيته اعطو جوة اذا دكور فلنا مهاجرا فداسحال كي جده هجرت كون كيو إلى الله ألا تلاتا ورسوله أو رسول ألا تلاتا نإله فمانا بلان كي مهاجرا لله ورسوله هجرت كون كيو دفارة رزاد ألا تلا أو دفارة رزاد رسول الله ندفة إخبال هجرت كي مخلصو او یاد عبارت پا حضرت تو مضافتے مہاجرن الاللہی مہاجرن الى مکانی رضا اللہ تعالی و رسولی اغزائت رضا اللہ تعالی تا او اغزائت رضا رسول اللہ تا چکم زیتا دا خدای خوخا وچ دے دلار کی او چکم زیتا دا پیغمبر خوخا وچ دے دلار کی لکت مثال کو دور بانی مدینہ دا لام خو خدا و چې دې دل تراشي دا الله د پیغمبر خو خو دا و چې مؤمنان دې دل تراشي لکه دا آیت او مقصد د مجسمو په نسبانم دا نه دی چې هجرت په بره عرض تکي چرته بدو مهاجرا الى الله ځکه الله ورته پانس پانس بره بدي او کنه ته اته دغه ته پرادي مدینه منوره ته ورادي بیا کو خپل یادواله کیږي څه څه نه مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه کې ده او ماذ الله الله جل جلاله اعد اشفاعت الناس ته چې د مجتمعو نه دی واه انور استواء على الارض هذا خدای صفات ته زمون پای باندې ایمان نه نو تقدیر به هر حال هغه دوی ده مهاجرن الى الله مهاجرن الى مكان رضا الله مهاجرا الى موضع رضا الله هغه ته چې خدای په خوښي هغه ته چې پیغمبر په خوښي هغه ته هجرت وشي ثم يدرك الموت جرى ذلك دلر مرگ فقد وقع اجره فتاجرا ثابت اجر بدو على الله فلا تلاباني لوگو نمراد ثبوت ہے فقد ثبت اجره على الله تفضلا وكان الله غفورا رحيما دل تلا فهم کے مہربانا ورپسی امر مسلح او ماقبل سرا تعلق واجب دے سفر سفر دے ہجرت کے یا سفر سفر دے جہاد کے مثلا او سفر سفر شرعی جوڑی گی نفائی کی قصر پکار دے نو حکم دا قصر خشورا نو سفر تا جہاد او سفر تا ہجرت کے لئے دا دا مناسبت کو طور بانے نور الفاظ دا قرآن مجید آمی اذا ضربتم فی الارض کہا سفر لتجارت بھی کہ سفر لطلب علم بھی کہ سفر تا حج بھی کہ سفر تا دعوت او تبلیغ کہ سفر تا ہجرت بھی او کہ سفر تا جہاد نو حکم عام لکھا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فَأَوَقِّتِ سَفَرْكَ وَإِتَاكُ فِي الْأَرْضِ فَزْمَكَتِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ فَسْنِشْتَرِ فَتَاسُ بَعْدِ جُنَاحٌ هِبْبُنَا أَنْ تَقْسُرُوا دَا جِتَاسُ كَمْوَالِوْكَيْ مِنَ الصَّلَاةِ دُمُزْنَا مِنَ الصَّلَاةِ الرُّبَائِيَا دَا صَلَاةِ الرُّبَائِيَا نو ده سلور و رکاتو پا زیبانی دو رکاتا کولی چی پا دیکی هیچ گناہ نیسرے این خفتم کچرتا یری گیتا کو این یفتنکم اللذین آتا چیتنا کی بواسی تا کلا آکتان کفرو چی کو بری کردے ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا دا قید او قید واقعی دے دا قید اتفاقی دے او احترازینا ذکر آدھا سولات خوف تپارا شرط دے او دا قصر پی سولات تپارا دا شرط ندے کو خوفی کو خوفنی پر امن سفری کو سفر دے نفائی کی قصر کولش نداکی دے واقعی اور اتفاقی دے زکاة آیت دا نزول کو واقعی دا مسلمانان تعداد کم عام طور پری عام آبادی اغد کفار و اغد مشرکین ہوا نچاگائی با عموماً سفر کو اغبت خطری لطارین ہو خطرہ بوا نداتی رواجی ہے ان خفتم کچرتا یلی گیتا تو این یفتنکم اللذین آتا چی فتنہ کی با واجیتا سلرا آکتان کفرو چی کفر کردے ان الکافرین بیسکا کافران کیلی کالو لکم تیجیتا خودتارا عدو مبینا دشمنان کارا عدو جنس ہے فمانا دا آدھا ان نو اطلاع سے کریل او پکتیر بان کالو لکم آدھا ان تیجیتا خودتارا دشمنان ورپسی حکم تو سرا چکو وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَوَقِتَ تَمَوْجُودِي قُدُرِتِ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَاسْتَقَيْنَ دُدُوِي دَفَارَ مُزْدَرَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ نَفَسْكُدِ دْرِيكِ يَوَ طَائِفَا دُدُوِيْنَ مَا كَاتَ تَعْسَرَ اِسْتِلَاءً وَلْيَأْخُذُوا أَوْلَيْ جِوَاقْلِ أَسْلِحَتَهُمْ أَسْلِحِ فَلِي بِلْكُلْ غیر مسلح کیجی بنا سرد وصیل مستقی نو بچرتا صورکا تنگدو لکت سبامو یا صورات خوفمو صورات سفرمو ندا مصبقین مدو دورکا تو او یا صرف صلاة خوفو صلاة سفرنو سلور رکاتو نو اول طائفه با که دو رکاته مو دی نو یو رکات پوکی او که سلور رکاته مو دی نو دو رکاته مو دی سسورات خوب سرطنا بلا شید دا احناف و حضرات و تنیت ماندی دا سورات خوب ساجید دا طریقه فجزا سجدو فسر کلا جدائی سجدو کی نمراتنا نم مجد اے فجزا قلو نسبت فلا دیکو کی نم مجد دورا کاتا مجد یورا کاتا داغی دا سجدین اپاری رش یا تلون رکاتا مجد دورا کاتا مجد دزویم رکاتا سجدین اپاری رش فإذا سجدوا فسركلا جدي سجدوكي نفل يكونوا نفس سيدي وبرزي من ورائكم رسو الساسنا سيدي شاعت الاشي نم مدر امام صلى الله عليه ولتأتي طائفة أخرى أورادشي أعدل بلا كم أدل لم يصلوا جمدن ذكر معك تساسرا ابتداء په مسکنه د شریکه شوې نو فل یصلو فسید مذکی ما تا د تا سرا باقی مو اصلات الباقیا چې کوم باقی متفاضل دی که دوه رکعات مو دي یو رکعات پاتې دی که څلور رکعات مو دي دوه رکعات پاتې دي او دای دې څه کوي اته دې ځان سره ساتي وَلْيَأْخُذُوا أَوْ دَيْدِوَاقِي حِذْرَهُمْ أَغْسَامًا دَبَچَاوْ فَلْ وَأَسْلِحَتَهُمْ أَوْ أَسْلِحَ فَلَا حِذْر اگر جکم دلو دبچاو سکتا بیش لیکا ڈار چیز مثال کو طور باندی اڑوان تی بیتا ہوئی میں پا اسلحی باندی کتا کی چې کوم د بچاو سيزونه دي هغه دي ځان سره ساتي او اصليحه دي هم ځان سره ساتي او قایته په د حذر معنا په اصليحه خفيفي باندې کولا او د اصليحه معنا دي په اصليحه ثقيله باندې کولا کدرنا اصلحه او کسبک اصلحه سنا تو ځان څخه ساتل پکار دي بالکل غیر مسلح کېدل نه پکار د پد دې طریقې سره با موږ برابر شو نیم موږ یوې طایفې وکړو نیم موږ بلې طایفې وکړو د دې نه بعد په بیا اوله ډله راشي خپل یو رکعت په برابر کړي یا دوه رکعتونه هغه په برابر کړي چې هغه یې فارغه شي سلام او جر باسي ورپسې دا دویمه ډله خپل باقي موږ هغه په برابر کړي چې هغه یا یو رکعت یا دوه رکعت ورپسې الله تعالی د صلات او خوف حکمت بیانوي والذین کفروا فخی آتان چې کفر کړی دی لو تاکلون عن اصحابکم ذات تاسو غفلت سید اصلی خپلنا و امتعاتکم او د سامانونو خپلنا فیمیلون علیکم چې دی حملو کی پتا زبانې میلتن واحدتن په همدې یوی باندې یک مشتر باندې راشي د غفلت پالک کې تاسو ټول ذبح کی او تاسو په ټولو سامانونو او پاتره هو قبضه وکي او الله دې دې ځان ته دې ته تفصیل سورات کو کې راولې جو لکه عثمان مقام کې دا خلق دا اراده کړی و الله جل جلاله جبريل علیہ السلام راولې جو او د موسی دا طریقې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا جناح عليكم مثل حسبنا بتاس باندھے ان كان بكم اذن كشر تئی بتاس باندھے تکلیف مما ترین دباران او كنتم مرضا یا ایتاس بیماران ان تضعوا اسلحتكم تا چتاس کی نئی اسلحہ پلا کہ کما ترنا اسلحہی اگر نشی سنبھالو رہے نو صحیح رکھی رہے ولیکن دبچاو سنا سامان دران کر ساتا ہی وخذوا او اخلي تاسو حذركم هغه سامان د بچاو خپل ذریعه د بچاو خپل یا خفیف اصلها که کم از کم دفاع کی کوری سے ان اللہ بیزک اللہ تعالیٰ تلے اعد للکافرین تیا کردے دفارات کافرانو عذاب مہین عذاب پتون کے او ذکر اتذکر صلات خوف نہ فارغ اسی نذانہ کے بعد ذکر او اللہ تعالی دی یاد کی ہوا نہ دمزنا الہوم د اللہ جل جلالہ ذکر فاذا قضیتم الصلاۃ فسر کلا تاسو پورا کیم ذرا فذکر اللہ یا دو اللہ تعالی لرا قیامن پتا سے حال کے تولان لئی وقلودن او پتا سے حال کے تناس لئی وعلا جنوبکم او پتا سے حال کے تپراتی کو ارکنو بانے قیامن روان نمکر چھو قیامن دا جمع دا قائم او قلودن دا جمع دا قائم نفذکر اللہ قائدین و قائدین و مستجعین علا جنوبکم دا به حال واقعی نکولاری کناسی او کدری مولدولی آرام کولی خدا اللہ جل جلالو یاد خاطی کرلکی او پجو بانی دا اللہ ترا ذکر کولی ذکر ذکر عام دی او دا ذکر اطلاق پا دعا بانی کی گی ذکر دعا دا اللہ جل جلالو پیاد بانی مشتمل ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْعُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَاسْتَوُوا مُطْمَئِنِّينَ شَيْطَانُ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نُقَيِّمُ مُجْدَرَا كَمَا فَقَلْ أَصْلِ حَالَتْ خوف ختم شو نو بیا صلاتی خوف نا بیا صلاتی امن ان الصلاه بذكا مسجد كانت على المؤمنين ده په مؤمنانو باندې کتابا موقوتا پرکل شوه په وقت وقت کتابا مكتوبا موجودا في اوقاتها المقرره فكل اوقات مقرره في نذانه کی مستغین هغه د مازیګر سره کار کوي او د ماقام هغه د مسکوتن سره کار کوي یا د مسکوتن هغه د ماقام سره کار کوي خلق اوقات په کولې ورپسې تجدید مؤمنانو ته بزدلای نه کار مه اخلئ سستی نه کار مه اخلئ بلکې چې د کفارو خلاف قتال وکئ نو بیا د هغې تعقب کوئ بیا د سستی مظاهره مه کوئ ولا تهنوا او تاسو سستی مه کوئ فی ابتغاء القوم په تلاش د خلکو کې مراد چې مخالفین دي او کفار دي نو د هغوی تلاش کوئ هغې پسې ورځئ زیات نه زیات پدای چې تاسو به زخمي شوي به یئ سړي به یئ اوس خپلو هغه سړو ته به نه ګورئ او خپل تکلیف ته به نه ګورئ ځکه څنګه چې تاسو زخمي یئ هغه زخمي تکلیف تاسو ته رسېدلی تکلیف هغوی ته هم رسي هغوی د کفر د ترکای دپاره پوره پوره کوشش کوي خپل تکلیف ته نه ګوري خپل زخم ته نه ګوري نو تاسو به د دین حد اعلان لپاره خپل ټولو ته نه ګورئ خپل تکلیف او خپل زخم ته به نه ګورئ ان تكونوا كثرت يساتو تعلمون تدبيغي ساتو فإنهم فزيزكا ساتو فارسلي يألمون طيقهم درديغي كما تعلمون لكسرنجي تدبيغي ساتو فبتاتو فارس فرس وترجونا تاسو توقع او امید لري من الله تعالی تعالی ما تاسو وګورو لا يرجون چې دای امید نه لري نو باید چې تاسو صبر او تاسو استقامت او تاسو مجاهده کوي دا رہی نه وكان الله عليما حكيما جل تعالى عالم او قوام لحكمت ورپسی بل امد سلطان جدا حاکمان دو پارا دو امراو دو پارا دالا دو کتاب مطابق فیصل پکاری انصاف طرف فیصل پکاری او دو چا ام جانب دارینی پکار بس الله د قانون او د الله د کتاب مطابق د عدل مطابق غیر جانبدارا منصفانه سے طرف کاری ان انزلنا الیک الکتاب بیزک مونگا را لگر رتا تا الکتاب قرآن پاک دل حق کے چھ مشتمل دے پا حق باندی لتحکم بین الناس دید پارا چھ فیصلو کی پمیت دخل کو کی دماء پا قوانین باندی اراک اللہو چھ تعلیم درکڑ دے تا اللہ تعالی ولا تکن للخاص خائنین خسیما او سم کی گا دپارا دسیانتگار خلقو خسیما جانبدار کداغی وکالت کی او داغی صفائیو کی ندا خائلی و خلق طرفدار او وکیل مجوڑے گا وکیلان و حضرات تو بچے ام ارشاد دہا اکثر دا ایسا غلط ہو کہ سن کی خپل پولا زور اغا پتے لگے صرف او صرف دا پیسو دفاع ولا تکن للخائلین خطیما دا خائلین و خلق وکیل بن جوڑے گی واستغفر الله فخنا قرا جل تعالى ان الله كان غفورا رحيما بذكا جل تعالى فكن مهربانا ذكيات اياتنا تعلق هذا توما ابن عبيد سواتي سره سوما ابن عبیرک دس اڑو دا اسلحہ وغیرہ ودائے پٹا کڑی وار درفائے ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا بیائی دغا اڑو او اسلحہ وغیرہ وقتی طور دا یو یہودی کا حقیق ہو دائی دا اغنمو زید ابنی یاسمین او دا منافقان چالباز ہوئی تو شاید کی پزین کے دروان دن دا منصوبہ ہوا پھر جب تک کیس ثابتی کی نفذہ باندے بڑھا ہوئی زبا پکے بچ گئے ہوں نو بیا چې تحقیقات کېدل کېدل کېدل د چر سار څو اړو مړو به کېدی چې جوړېدلې وو بوجای به جوړای وه او د رفای بن زید رضی الله تعالی عنه وروارو قتاده ابن لومان هغه چې معلومات وکړل نو هغه اشیا راووتېدل د یهودي څخه دعوا په ظاهر په هغه باندې وکړه ځکه سامان د هغه څخه راوبتېده. هغوی دا ما څخه د امانت په طور باندې پراته دي، فلاني کس ما څخه دي، سوما ابن عبیرک ما څخه دي. سوما ابن عبیرک او د هغه قبیلې ور ولګېدل، نو په دروغو باندې قسمونه وخوړل، د لا تعلقه یې اظهار وکړو. او قریب وه چې سزا میلاو شوې وې هغه یهودي ته، ځکه اشیا خو د هغه څخه راوځي. نو د هغې مطالب دا دي چې داسې قسمه معاملات وکړي، د قاضي دپاره پوره پوره تحقیقات پکار دي، او بیا غیر جانبداران دې سره پکار دي. ولا تجادل او تجرا او صفائی مکوا عن الذين تاتوا يظنون انفسهم قد يقيانت كي دزان مفر سرا نقيانت نا بيزه كي سو مراد دي دي يا ده قيانت نا مراد قيانت بيت سرا کا جغلاي کرے گا او يا ده قيانت نا مراد دي قيانت بر حلف كاذبان تدروغ قسم ان الله تذكر لك راجل لا يحب من كان خوانا اثيما نقضي اثار راجل في خيانه كر اثيما كننغا يستخفون من الناس دي شرميكي دخلقنا ولا يستخفون من الله او دين شرميكي دل قلانا شرميكي دخلقنا نفدرو باندې قسمونه پوری چې پردرا باندې راځي او د خدای نه نشر بیږي نفدرو قسمونه پوری او هو ما هم او د الله تعالی د دوی سره او اذ یبیتونا فاعرف کی چې دای مشورې کولې دې په ما د خبرې دا یرزا چې پسندیدہ نه دی من القول د خبرې لا يبيتونا يصادقونه ليلا بشبيل هذه الفارة يجيبون كل أو مشوري كوري لذيلا فدروغ بعد كسمون نوخور دي لذيلا فارة راجمة كوري شكم وقي مشورة كولا الله خلاص أخوكم مالون إذ يبيتونا فآوكي سدي بشبيل مشورة كولا ما دعا خبر لا يرزا تفصندیدن و من القول بخبرنا و كان الله دلتنا بما يعملون فاقبانه تزيكي محيطا احاتكم کے علما ورپسی خطاب پر قوم دو قوما ابن عبیرستا تاسو بے ځای صفائی کوي ته در او تاسو بے ځای وسالت کوي ته در نو په دې دنیا کې خو بار ده د صفائی لپاره په درو قسمونه وکړئ نه پټ څه کوي خو د قیامت پر ورځ د خدای نه څنګه پوښتنه ها انتم خبردار تاسو کیږئ ها اولائی ها خلقی جادلتم عنهم كتاسو جدل اطلاع دوئنا في الحياة الدنيا فجوند دنیا كي فمن يجادل الله فالصفة جدل كي دل ترى ترى عنهم تطرفا دوئنا يوم القيامة فرصد قيامت كي ام من يكون عليهم وكيلا ام اذ راجب بل من يكون عليهم وكيلا الاستفهام انكاري دي اذا احد يكون عليه وكيلا يوصل ان ذات مثل يا رب دي بان كارتاو بقول دي مثلا هاي و ومن يعمل سوءا اتاتوك غنا او يظلم نفسه يئتم ذاتي او تاتان خپل سره دو سون امراض پدی جاکی سریکا را وقت ہے او دو سون امراض خلق کا زیبن وقت ہے گناہ اکو غلائے اکرا او بین ذاتی اکلا فدرو غبانی کتمون او فرد برکتی ثم يستغفر الله تبخنا وقرا دالا تالانا يجد الله تبخمي الله تالانا غفور الرحيم فقل کے مہربانا اگر کده فقط مجرم تو اللہ جل جلالہ یا ہم تاکہ مجرمان معاف کریں کہ اخلاص طرف سکتو ہو بس ومن يكتب جسما او آخر جكي گنارا فإنما يكتبه فتعجيب ترا تكي دغا گنارا على نفسه فوبال دفل زان باني على نفسه اي على ضرر نفسه يا إنما يكتبه وبالا على نفسه تكي دغا گنارا حالان وبال فنفس دباني وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئه اتاته اخلى خطيئه يغنى لها غلطه لها لك سرقتها او اثما او يا غنى لها لك كتم تدروه ثم يرمي به بريئا او جاي الزام له فدي ترى بريئا فبي غنى باندي رام یو خو وشتو ته ویلې مراد سره الزام دی ثم يرمي به بريئا جولي په دې سره بريئا بے گناه مدهم کوي په دې باندې بے گناه لکه څنګه چې دوی وکړو يهودي هغه ته هیڅ پته نه وه هغه په دې کې ملزم فقد احتمل فساجد رات فقد احتمل فساجد رات التزامك بهتانا بهتان واثما مبينا او بغنافكارا احتمال تجدول تجدول تجدول بهتان او غنا معنى التزام بعد ذلك تجدول تجدول ولولا فضل الله عليكم كثرتم من رب الله تعالى فتاظباني ورحمته او رحمت الله تعالى لهم الطائفه منهم خامخا الى ذكر واجب لديه دوينا ان يذلوك ذات ذي فتاتي ذات ذي فتاتي تعالى ځکه وايي پوره منصوبه جوړه کړې وه چې په دروغ باندې به قدمونه وخرو خو لیکن الله جل جلاله نبی کریم علیه السلام او سلام ته ولي اولېدل او دا وايي او ټوله منصوبه الله تعالی ناکامه کړه وما يضلون دين بمراتي الدارة إلا أنفسهم مدر ظام نفل وما يضرونك سيدر نشر طول تاقا من شيء إسشه وأنزل الله عليك الكتاب رالي قرد الله تلا فصابان لكتاب والحكمة أو حكمة ترى وعلمك أو تعليم ذلك رجتاقا ما دعاك لم تكن تعلم شتن خويتي فاغيباني نده حکمت نمراد سنت یا ده حکمت نمراد فهم ده شریعت او یا فهم ده کتاب اللہ وعلمتا او بيغودلتا تا ما خلا احکام لم تكن تعلم چتنفوه دي فاغيباني وكان فوت الله عليك عظيما او زمهرباني دلك لا فصابا غيرويا نو تدي شكريا دا كوالا بعض حضرات تو علمك ما لم تكن تعلم النبي كريم عليه الصلاه والسلام دبر ان غير كلي ثابت اي ذكا و ايماد عموم دبر نهر في التوحيد حران کې د قران او سنت صحیح عقیده دادا چې علم غیر کلی او ذاتی دا خاصه د باری تعالی ده ذکروان دې د هغه ذاتی چې رحمت الله له پاوله باندې تاسو ته او ځای په ځای باندې په قرآن مجید کې د انبیاءو نه د فرشتو نه د جناتو نه بلکې په ذاته خود رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نبی د علم غیب ثابت ده قل ان ادري اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی املا لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء فذاك صريح اياتنا خرجتني د دې صحیح مقصد سره د صحیح مقصد هغه دی چې مفسرین او حضرات کوم لیکلي دي او په تاسو ته وی هغه نه د پکار او مفسرین او حضرات د دین احکام شرعیه تفسیری وعلمتا اخوض اللہ ترا ساتا ما او احکام لم تکن تعلم تتنفویدی فاغیبانی اڑوان دینا وحی نو موجود دو وحی نو بغیر تا تا احکام نورا دی اللہ جلد جلالہو در باند اقبل فضل کو اقبل کرم کو جو نفوت والا شرافت در کر او دو وحی پتری باندی احکام در تو خودل تقریبا امام نصفی رحمت اللہ علیہ مدارک کے دارے کے من امور دین و شریعہ ما عام نہ دے تذیرہ مراد امور دین دی امور دی شریعت دی من امور دین و شریعہ اللہ مخازن لکھ لی ما لم تکن تعلم من احکام شرائع و امور دین اللہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ تفسیر جلالین کی من الاحکام ما لم تكن تعلم من الاحکام او دو اقلائی ابن عباس ادنوہونا منقول دی ما لم تكن تعلم اے من الاحکام والحدود فتاوا حضرات اعتراف نہ کر رہے کہ ار نہیں تو مفسرین و حضرات تو توجیہات تا قابل قبول نہیں او ما محمول ہے بقول عموم معنی یہ جملہ مکان او ما یکون اغتنا مراد ہے نبی او تم گوایو جدا خود عام مومنان کو بارے کے مراغل دے وعلمکم ما لم تکونوا تعلمون سورہ بقرہ آیت نمبر 239 طول مسلمانات عالم الغیب زکا حضرت کیوں ما دے دو موم دے پارا دے دما کان او دما یکون دے پارا بشی او بل زکی سورہ البقرہ آیت نمبر 151 تھی ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون سرنگے کی پدارت ہے کہ دا عام خلق دا پارا علم غیب کلی اغنی ثابت کی گئی دا کچاستی دلتکن وعلمک ما لم تکن تعلمنا علم غیب کلی اغنی ثابت کی گئی دین مراد احکام شرعی امور دا دین دی نبوت او رسالت نروان دی ولی نراتا نبی کریم علیہ السلام تا ما کنتا صدری من کتاب ولل ایمان اللہ جل جلالہ ہوتا وہی جو روکلا نبوت را گئے نددین تفصیلات اللہ جل جلالہ نبی کریم علیہ السلام سے بیان کر احکام شرعیہ آئے وطا خلق کو لگے صلی اللہ علیہ وسلم.